لا يتقاسه حديث دوار عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هر حديث ديتن ولو استق أبو جعفر ألشي كوني يلش محمد ألشي تسي يلش ولستقو إذا عيلي درس خلتنا عيلي قولك أنتويس قولك أنت أجدون كنت كنت كنتويس عيلي كنتو حسين درس خلتنا تون كنت خلا عيل شي ديديت أيوش تون كنت خلا محمد هر حديث ديتن ولو محمد أت محمد درس خلتنا تون دينا تون ديدينا چون قولوخ دین عیلینا در از خلطان مثلا تو دیتنا انه کان هو و ابوه عند جابر ابن عبد الله شاء شیدا عیلی ور تندینح تنخینح تندینح عبدالله کانتا جابر والجح و عنده قومه ای والجح چون قبلو نخ بلش چون گرگر چرخ بلح ای والجح خلش بلش ناخخ بلحا قيدول أدمش دولش قيبول ناخبولش إجابر ابن عبد الله والشع ورشاشي باخت محمد شاية شي داية طهر جابر ديريز قلتنا إذا بيغمرا عليه الصلاة والسلام أصحابيخ بقيج أصحابيخ لو وقردوق حديث ديتن بولشير خلاو تاق عيلم ناخخ خلاو إس أصحاب شنقرا عيلم ناخخ خلاو إس إيوالشع درشاش تقه وقش دوتت محمد شاية شيندايا قيدل اشتادم الشاي درسيقع فسألوه عن الغسل اقتنغ خطر دير ليجر خلات فقال تو ايلر اقجابلوش يكفيك صاعون تصحصح خلال دلخي تو اردوحون تصحصح تو اردوحون تصحصح جحا دلخي تو اردوحون فقال رجل اقتنستق ايلر ما يكفيني سونا تتو از فقال جابر أقيل جابر تنجبلش كان يكفي من هو أوفى منك شعرا إذا تؤشدر حل دق مسشل شولشنا وخير منك حل غولي وزأولشنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيغمر لؤش وارتن لؤش خلرق يألرت حل وزأولشنا حل دق مسشل شولشنا بوغ چاحتون لو شخلرگا ازا پایغمر وار ثم امنا في ثوب باق تاق محمد وار دو چوه قدع تاق تو حلخ اول تون حلخ اول تدوخنا تسا دوخر تسا قوچ بميوچا تسا حلخ قوچا تسا تون حلخ اول لامز دیدير تسا تخورك وفي لفظ اقر حدیث قیچ دشنش تسا دیان دو یا قیچ روایت حا قیچ دیت راحا اشتر دشنش ایلر تسو أتوق أحلى ديندو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا فيغمر عليه الصلاة والسلام شالوج شخينحة شنكرت قز خيدواتر قز خيدواتر سؤال إشت حديث دو إمام عبد الغني المقدسي سا أقشجين يقحة دالينا هر فرز ليشرت ادوجر خلاتنا يلا مزاخا وقت جولتها ليشر خلاتن دولجو داقا نقاحا تحر دل حديث دو اهوق حديثها دوتر كودو الچي ليشرنا توش دولجو خين بارم بوهوق حديثها بيتر يأت خين بارم خلاتنا لوش خينح توش دولج خين بارم خلاتنا ديتر حما دقا داقين دولجو يمسيت دي ان دولج حديث يقرى هر حديث خارجنا وقيق دلنا دالينا إمام عبد الغني المقدسي أق جابر ديريز قلتنا ويدو حرم ألرا بقيج أصحابي خلوه وقردوق حديث شديد جيرخ تع خلوه أصحاب شنقرا علمنا خلاوه استون ديلا بيغم رسول الله عليه وسلم ماجد جيحة حديث علم أحيوخ شخلتون آخر شين تع قوي خلتون بين مجلس خلتون درس خلتون أورك خل شلتون بيغمر عليه الصلاة والسلام مجلس شح تغنى مخلر تغنى إشت درس أورك خل شحيوخ شت شح علم ناخ أت مجلس شح حديث علم أحيوخ ش خلتون ناخن أقناخ تونج شين ويشر خط شلتون غير علم عم بوق شلا إشت صندينا حا يولج خلا بيغمر رسول الله عليه وسلم تحين خلو إلي كنت كنت أيلي تون كنت محمد اق اشي او ترگت سيرتين اخ بلو قبل ناخا قدل ادمش خلا جابر والجح محمد خاتن جابري لوچ خلچي ملخي تو اردو ال تصح خلال دلخي تو اردو خون ال جابت اللتون جابر دق دير اس خلچن هند الچي پيغمرا عليه الصلاة والسلام اوت بار مهدوچو خيصة لوچ خل دير اق سانستق اللتون اخي سونا تتو ال اتول دل اخي اوت بار مهدول اخي تتو سونا ال هند الچي شي مسش دوق يول دير اق جابر اتون جواب دل حل دوق مسش يول شخلچن حل وز خلچن تو انا از ال مش دوق ير ال احين خي تتو اباقح پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیچو دوق مسیر. شورت خیلی لورت میل خلایت لو شو حین ولح. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حلچ آغ دیل خیرور گور. حلچ آغ میل بیزر گور. حل وز ور گور. شی کرد اقز خی دوت چلیچ علیچر از. تون اخی اشت اهم تو دیش دول شحه تو آتو ار اله تو جندق. اشت ایم عندو دیش نش اله تو. ایم عندو یا اشت ایدو جابر دير اسخلتنا اوتو استغنا جوقلوشا ال دولچ دش نيمان اق شاترنا حيخر دين والچو دي حد دوتر ديتن والچو دي حد اوروك درس دل والچو دي حد حلقه اول اشتها ايتينه تيوخنا يق تحلق كوچ بميوچ جماعه يا حلامز دينا تشر جابر دحولي يزمتيغا دحولي شخلچ حانا تسان كوچتس لامز دمكش دويخا ايچ دحولي يز متیک دخول یشخل چنانت حلخ یوغنیال چنان کوچتا لامزده مگش دویتن خایدش حلخ اول لامزده نتوتن. اگر تدل چندی اندو جابر اشت ات حلخ کوچت شل لامزده چنانها ایلر ال حسن بولچرنه ال تنو کرتن شی حیخ شینه عامو هم خط وین خلو ولچنه سرخ تنه حسن ولچنه هر مگش دوی خایدیش دوشه. مگش دات ال تموتت ادکت دایت دیش تو شایز اله اشت الر ال دی انادو تادوچو حدیش کا اشت یوم دینه جابره درس خلچونه چن خل بولچو اتو اوکو دیکچ نغنا دقه هو حدیث ح جابره درس خلچونه دوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحنه صحابار محدوچ خیچه خیچه لوچور ال یا لوچور بوخش چوشه کرت قوز خی دوتر چن استو اتو ار بوخش سحن سح بارم تغنیرچ دوسترچه ایلم ناخه شی اخ لیتری را قا لیتری گرگ برگ بو الا شی اخ قا لیتر اشت ات بارمی ات یقه اتون گرگ برگ بو الا اشت بلگل بنا ای بارم اخ قیچ حدیثش که حا پیغمار صلی اللہ علیه وسلم قیچ بارمی حا قیچ بارمی حا خیلی دور الا دی اندو هر با ترگه قیچ بارمی حا خیلی دور الا دی اندو دل چه حل متیگ تیپ تیپانه خوش نیستل دل. چند دل علی علم نخ. حق حدیث عبیتن بول بارم. اتحسح ال بول ایبارم. یوقرچ حال عدالچ ادمش نه. سنت دالچخ. اگر کزیک بول بارم بو از ال. لیچش خنحتر لیلچ سنت بول. اگر کزیک بول بارم هبو. یوقرچ حال عدالچ ادمش نه. ایبو ایبارم علتر. شا ایبارم واجب بات علتر. اتحسح باقی واجب بول بارم بات از تولقی سوالا مگر دوچ یا قیق ازی خلیتا مگر دوچ. اوز که پر واجب بول بارم بات از اله چر هون دلچ دغمش حیلش تیب تیبن خل دیل. ای با آرک هون دو الچی چن معنده وی غیرتی چی هنز وی الچن. اوز بار ملک ازی دلچ خیطه لیچ مویز مسو متی خی قاچه لیچ خوش خیلح ازه مگش دو غالتون داتیز. اوز بار مل دوق خیلی لیچ بیم لیچ مویز لیچ لوش واتح ایزه مگش دو غالتون داتیز. دلحا ات بار ملک ازیگ دولچ خیطه چه لیچر غولی دو اله. ایلم نخ. سابل جار. یا اگر ازیگ ات خیط لیچر دیک دو اله. یا اگر ازیگ ات خیط لیچر دیک دو اله. تاقا اوش چول سو خیده ار دوک خیده ار ایرن خیده ار خیط اسراف در سابل جا ایلم نخ. حرم دو اله دوک بول جا ایلم نخ. حرمم دات از دلحا دیک لورشم دات از اله. چون دیله یوش چول سو خیده ارخه لرول حجویز. وحد یوش خیست یا لیوش ولح دیکلورش دات یوش چول سو خیده ار. لیوش چخینه ها قوز خی حقر یا خی دوتر سنت دلح ها اتقا انو سو دقنه خیلی لر دیکلورش دات وحد یوش تولش خیست یا ها چوچور خی ها یوش لیوش ولح Deci, ize israf dolde. Da, israf der, doz nalt ehval, sau hum, dei sau lilor, haș doci sahoma, uieș doci sahoma, dei er, e ei er, e lilor, ize muh agor hulci, muh kipar hulci, diklor ștați. Dacă Peygamber aleyhissalatu vesselam şalüç hılçı körtte qoz xidvatlar boğçunda etevjinə lüç hılçı qoz değdilər qoz xidvatlar qoz xiliyor sünnətdu dikdu əllə çabolç elimnə axı halxı vay madiçər halxı yaqında olç sadolç hadis qadi endə resişt so şalüç xinə ha deler sallallahu aleyhi ve sellem qılçını qoz şin körtte xidvatdir aqidaşin değdilər boğçdolç hadis qa aqı dahul olar qoç xulç deləh دق تلخ دوخر تلا مزد مکشخلر دوزوان ها حدیثیر. دوخر شلخ قلخ خلر واجب دا تلا مزد چخینه. دلح دل حلخ هود تور کچ والمویز کچ والخلر دیک دو. خریل ازا کرت پیستی لرد یا کوچن تو خلقی هم یوخرد یا اشت قدع دلو بحنشلی لرد. دنیا نادل چنسا وی مسل دالیچ. مسلا ایر وی بقیچ ناخد تنقیت دیش خلچ وی. پچ چند تنقیت دیش خلچ وی. لیر می بولج نخ تنت تنقیت دیه شوی خیلچی ویش مسو اغو توینا وی تا خز دل کچ دل وی خلاتنا دیک اویل قولی لیتر دول بحنش لیلینا غوردر وی اشت بول نخ بولج دل خشالچ قستن چو اغا بحنش لیلور در وی وین ترگره تا هم دیه شخالچ ترگر وین تا هم اوش شخالچ تا الا حق دقا دق دو چون دیله چون حلقه هود تشکل چی اگر خز چی اگر دیک چو حاله واتر دیک دو غولی دویس هتی چم کرتا پیسیو چو لامز ده یه چلق دویخنچ دوخر چه لامز ده یه کچ ویلا اوچ لامز ده ایزه غالت دو یه ایزه مکش دات بخور داتس یه ای اولیلا یاد سوی یه چون لامز نیست دات بخور داتس یه ای اولیلا دات سوی اقه وقو حدیثو وین لوش تولچ پاید نیخدو علم نخلاتن در که خطر از دوزر از دیتری در دیکم خیلر. شش پیغمرا صلی اللہ علیه وسلم تینخ در التا عش. تو آغور شن قیه چیر دو چو دوزل در التا عش شیگا قیه چیر دو چو دل ای دوزل در التا عش شن اوشر که خط تین سر. شیگا ای دوزل در اله شن اوشر که خط سخوتش ای علم عام و تبولخش اد جابرت وحت خوش تعینش. چون دیله شین اوشور کهتر علم آمار، علم انتی غیرت شخلر، علم دوز غیرت شخلر را ایزه دیکم دو پاید نیهم دو تیرخ مسال یه تا دیزوی. تاقه حلق حلقی البالچ ناخه، علم ناخه، دیکچ ناخه، سنت دل هم ملچ اوغ تن دیز شخلا ات سنت دلچ هم انت ایح باز لار تیر ملچ اوغ خلا دوزوین. حقو حدیثیر. درچی ای لیچرد اح پیغمر علیه سات و سلام لیلو شخل بلخین بارم هوبرد اح ایزا اتیح خیطا خودش ایزا اتیح آما دیش ایزا اتیح لیچ ایزا اتیح دوزا دوش دیتری دیش اق ایزا لیلا دیش اشت خلوش اق احر با درک نیست درک شین دوزی چی دوحل تولش قیسا تلوش یوغا تغیرتش چود اح ست ویزر گویدوانا حقو حدیثو باق دل هم نیست دل هم شین بیلگل دلچ که دوزی چی شین حلق شین خیت شتل چومن دیح قیسا چلوش چود احا یوغا چغیرد شه چون دو حل چویلش ات باق دل چون دیح حسا چویزر چود اخویل چویزر ایزا قابل دیند الات دیزر گویتوینا اقو حدیثو